Το σύνθημά μας «Ή βουλιάζουμε ή βουλιάζουμε» είναι όσο ποτέ επίκαιρο. Ή βουλιάζουμε ή βουλιάζουμε. Είναι ανάγκη. Ανάγκη εθνική και επιτακτική. Να ζητήσουμε και επισήμως από τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση την ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης που από κοινού δημιουργήσαμε. Είμαστε ένας πολύ τυχερός λαός και αυτό αποδεικνύεται καθημερινά, κυρίως τα τελευταία τρία χρόνια. Σαν σήμερα, πριν ακριβώς τρία χρόνια, νομίζω ήταν και τέτοια ώρα, πάνω στην Ελληνοφρένεια λίγο πριν, από το Καστελόριζο, ο τότε πρωθυπουργός είχε εκλεγεί με ένα 43% μεγάλο, ανακοίνωνε αυτό που ακούσαμε μόλις τώρα, ότι ήταν ανάγκη να μπούμε στο μηχανισμό στήριξης που όλοι είχαμε φτιάξει στην Ευρώπη ένα μήνα πριν. Στο Δουνουτού μπαίναμε, στην Τρόικα μπαίναμε, σε μια πολύ όμορφη λιτότητα μπαίναμε, σε ένα ωραίο τούνελ χωρίς διέξοδο, μπαίναμε. Γράψτε ό,τι θέλετε από κάτω. Τυχερός λαός. Ήταν πρώτη φορά στην ιστορία της σύγχρονης ανθρωπότητας που δινόταν ένα τόσο μεγάλο δάνειο, που σωζόταν ένας λαός. Βέβαια από εκεί και πέρα χρειάστηκε να σωθεί αρκετές φορές. Εν πάση περιπτώσει ήταν ένας πολύ τυχερός λαός τότε, γιατί είχε τον Γιώργο που φρόντισε να σώσει το λαό. Και είναι τυχερός ακόμη και σήμερα, τρία χρόνια ακριβώς μετά, διότι ο Υπουργός, ο τωρινός οικονομικών, ανακοίνωσε τα ευχάριστα. Ναι, για το 2014 προβλέπουμε έστω και μικρή, θετικό όμως πρόσημο μπροστά από το ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης. Για πρώτη φορά θα είναι μετά από 6 χρόνια. Σε ευχαριστώ, Πανεγέρα. Εγώ, κύριε Πρεδρεύη, δεν ντρέπομαι για το Πασόκ. Ο Έλληνας πολίτης δεν έχει να φοβηθεί από τα μέτρα που ανακοινώνει η κυβέρνηση, μόνο να κερδίσει τέχει. Να, και ο τότε Υπουργός Οικονομικών, πάλι στον τυχερό ελληνικό λαό, το είπε και ακριβώς το έκανε. Και ο ίδιος και η επόμενη, ότι από αυτά τα μέτρα που παίρναν τότε, από αυτά τα μέτρα που πήραν στην πορεία και από αυτά τα μέτρα που έχουν πάρει τώρα, και ας λένε δεν θα πάρουν άλλα, ταυτόχρονα παίρνουν κάτι μικρά σε κάτι λογαριασμούς, κάτι αυξήσεις από εδώ και από εκεί. Μόνο να κερδίσουμε έχουμε, δεν έχουμε να χάσουμε. Έχει αποδειχθεί και αυτό, γι' αυτό λέμε και ξαναλέμε ότι ο ελληνικός λαός είναι πάρα πολύ τυχερός. Και για έναν ακόμη λόγο, τον κυριότερο, έχουμε 2013. Θα καταλάβετε τώρα γιατί είμαστε πάρα πολύ τυχεροί. Το 2012 θα μπούμε σε τροχιά ανάπτυξης και το 2013 απαλλασσόμαστε από το μνημόνιο. Και το 2013 απαλλασσόμαστε από το μνημόνιο. Δεν τρέπεσαι! Εγώ, κύριε Πρεδρεύη, δεν ντρέπομαι για το Πασόκ. Έχω αφεντικό και με χρηματοδοτεί η Siemens. Αυτός είναι ο Βορύδης που έβγαζε τα εσωψυχά του χθες βράδυ στον Πρετεντέρι. Εντάξει, όλοι έχουν ένα αφεντικό. Κάποιος τους χρηματοδοτεί, αρκεί να είσαι καλός υπάλληλος. Δεν μας πέφτει λόγος εμάς, προς Θεού. Δεν μας απασχολούν αυτά. Μας απασχολεί η τύχη του ελληνικού λαού. Και επειδή σήμερα είναι μια κομβική μέρα, τότε γιορτάζαμε και τον Γεώργιο, τον Άγιο. Γιώργος ήταν ο πρωθυπουργός. Είχε συνδυαστεί πάρα πολύ ωραία, είχε και ήλιο. Το θυμόμαστε όλοι το Καστελόριζο με τη μοβ γραβάτα ο Γιώργος. Έχει γράψει πια ιστορία και αυτό. Μπήκαμε, βγήκαμε, τώρα βγαίνουμε το 13 όπως είχε ανακοινώσει ο τότε πρωθυπουργός. Έχει πέσει μέσα. Ο τωρινός υπουργός ανακοινώνει ότι σε ένα χρόνο ξεκινάει η θετική ανάπτυξη. Έχουν δηλώσει 5-6 ακόμη του τον Ιούνιο ή το Σεπτέμβριο. Άντε το Δεκέμβριο τελειώνουμε με τα βάσανα. Οπότε είμαστε τυχεροί να το λέμε, να το ακούμε και να το πιστέψουμε, είναι πολύ βασικό. Χθες βράδυ στην Ανατροπή, στην εκπομπή του Γιάννη Πρετεντέρη, ήταν ο βουλευτής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, ο κύριος Καπερνάρος, ο οποίος κάνα δύο φορές τους τσίτωσε, είναι η αλήθεια, και δίπλα ήταν η Φόφη από το Πασόκ, αυτή που δεν ντρέπεται, που είναι Πασόκ, που ακούσαμε νωρίτερα. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα του κυρίου Καπερνάρου εκεί που τους λέει κάτι για τα αφεντικά. Μιλάνε όλοι μαζί βέβαια, αλλά μέσα στη βαβούρα θα καταλάβετε τη Φόφη γεννηματά πως απαντά, τον Πρετεντέρη πως αντιδρά και τον Καπερνάρο βέβαια πιο καθαρό πως θέτει το θέμα. Τα μίντια, κυρία Διαμαντάκου, είναι τα μόνα τα οποία δεν έχουν κανονική άδεια λειτουργίας. έχουν μία προσωρινότητα στην άδειά τους για να είναι πλάτη με την πολιτική. Αυτή είναι η αλήθεια. Λίγες κουβέντες θα καταλάβει ο κόσμος. Άρα ο ένας παίζει το παιχνίδι του άλλου. Και ξέρουμε πού είναι τα αφεντικά των μίντια και ποια είναι τα αφεντικά των πολιτικών. Έτσι, κοινά είναι. Να μιλάμε την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Κύριε Πρετεντέρη, η διαφορά ξέρετε πού είναι. Καμία ερώτηση. Τα μίντια έχουν εργοδότες, έχουν ιδιοκτήτες. Οι πολιτικοί ποιοι έχουν ιδιοκτήτες. Οι πολιτικοί δεν έχουν. Ποιους έχουν. Δεν είναι επιχειρηματίες που χρηματοδοτούν κόμματα. Δεν είναι επιχειρηματίες που χρηματοδοτούν κόμματα. Δεν είναι επιχειρηματίες οι οποίοι χρηματοδοτούν. Αν εσείς πάντως έχετε, έχετε αφεντικά στο κόμμα σας και μιλάτε από προσωπική, είναι ένα δικό σας θέμα. Κάθε άλλο. Και αυτό είναι μια άλλη γενίκευση που λέτε. Κάθε άλλο. Θα μας επιτρέψετε πάρα πολύ να γνωρίζουμε ότι δεν έχουμε κανένα αφεντικό. Δεν είναι επιχειρηματίες που χρηματοδοτούν κόμματα. Ξέρω, κύριε. Θα μας επιτρέψετε πάρα πολύ να γνωρίζουμε ότι δεν έχουμε κανένα αφεντικό. Μπράβο! Εννοείται, δεν λέμε για το Πασόκ. Είναι δυνατόν να πάει ο νους κάποιου ή μίλησε γενικά ο Καπερνάρος ότι το Πασόκ έχει αφεντικά. Η Φόφη, ο Βενιζέλος, μια σειρά στελεχών που έχουν υπηρετήσει τον τόπο από διάφορα μετερίζια, ακόμη και από το μετερίζι της φυλακής ή του Εδωλίου χτες που δεν θα αναβλήθηκε η δίκη, αλλά θα γίνει κάποια στιγμή το Μάιο. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν ίσχυε αυτό για το Πασόκ και πρέπει να το έχει εξαιρέσει ο Καπερνάρος. Κυρίως για το Πασόκ, το είπε βέβαια εκπρόσωπος τύπου, αλλά επειδή ήταν η βαβούρα, το τονίζουμε κι εμείς για να ξέρουμε τι ακριβώς έχουμε ακούσει και κυρίως τι ακριβώς συμβαίνει. Συνέχισε λίγο ο Καπερνάρος, μετά είχε και το Λοβέρδο στο πάνω δεξιά παράθυρο ως πρόεδρος της Συμφωνίας για τη Νέα Ελλάδα και τους ωραίους τίτλους που εμπεριέχουν τη λέξη συμφωνία, προηγούμενος που τον είχε χρησιμοποιήσει, προηγούμενοι. Ο προηγούμενος ήταν ο Καστανίδης και η Κατσέλη. Ο Καστανίδης δεν ξέρουμε τι κάνει. Η Κατσέλη θα είναι με το ΣΥΡΙΖΑ. Επιτέλους να έχουμε να ψηφίσουμε και κάποιον σοσιαλιστή με στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πολλοί δεξιοί έχουν μαζευτεί εκεί με αυτές τις στροφές που κάνουν στην Αμερική, στην Ευρώπη. Δεν χρειάζεται να τα συζητήσουμε. Δεν είναι μέρα ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Ο Καπερνάρος λοιπόν που είχε το Λοβέρδο, τον ρωτούσε κάτι και θα ακούσετε τώρα με πόση ακρίβεια δεν απαντά ο Λοβέρδος. Κύριε Λοβέρδο, πήραμε μηχανήματα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες που τα είχαμε προπληρώσει και τα πήραμε μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τι δεν σας άκουσα. Πήραμε μηχανήματα για προστασία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, τα οποία μας δόθηκαν, μας παραδόθηκαν μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες και τα είχαμε πληρώσει. Εδώ μιλάμε για τεράστια σκάνδαλα και τα ξέρετε. Εγώ απήντησα στο συγκεκριμένο ερώτημα. Ναι, να μιλάμε όμως συγκεκριμένα. Λέμε εάν έχουν συνευθύνη, έχουν συνευθύνη συναρμόδιοι υπουργοί όταν υπογράφουν για μεγάλα αντικείμενα σε μεγάλες συμβάσεις. Αυτό λέμε. Εντάξτε, όλες αυτές οι συζητήσεις γίνονται επί χρόνια. Όλες αυτές οι συζητήσεις γίνονται επί χρόνια. Αντίο κορίτσα, θα σας ξαναδούμε στην κηδεία μας. Εκτός αν δεν έχει κόσμο και αναβληθεί. Όλες αυτές οι συζητήσεις γίνονται επί χρόνια. Σε ρωτάει κάτι πολύ συγκεκριμένο κάποιος και έχει έναν τρόπο πολιτικός, ο έμπειρος, που λανσάρεται και ως φρέσκος, να απαντά. Και είπε ο κύριος Λοβέρδος, στην αρχή δεν άκουσα, μετά όταν το επαναδιατυπώθηκε το ερώτημα, το άκουσε προφανώς. Η απάντηση ήταν, αυτές οι συζητήσεις ναι, γίνονται χρόνια. Εγώ ήρθα εδώ όμως να πω πως από αύριο θα πρέπει να κάνουμε, να δώσουμε προτάσεις, να καταθέσουμε προτάσεις, να μην γίνουν τα ίδια κτλ. Πολύ ωραία είναι όλα αυτά. Τα παρακολουθούμε όσοι έχουμε κουράγιο. Από ό,τι βλέπω είμαστε αρκετοί και μας αρέσει κιόλας, γιατί επαναλαμβάνεται το έργο, αλλά έχει μια γοητεία. Παρακολουθούμε τα παίξηματα των νέων ή παλιότερων ηθοποιών, πώς στέκονται στα νέα σενάρια, τι πλοκή έχει το έργο, κάθε βράδυ αλλάζει το σενάριο. Έχει ενδιαφέρον. Σε σχέση τώρα με τις μίζες και τα όπλα, υπάρχει και ένας κορυφαίος διαχωρισμός που τον έκανε πάλι ο Λοβέρδος. Κοιτάξτε κύριε Πρετεντέρη, άλλο θέμα αν πρέπει να αγοραστεί ένα όπλο, άλλο θέμα αν επ' ευκαιρία αυτής της αγοράς κάποιος παίρνει μίζα. Εγώ κύριε Πρεδέρη δεν ντρέπομαι για το Πασόκ. Κοιτάξτε κύριε Πρεδεντέρη, άλλο θέμα αν πρέπει να αγοραστεί ένα όπλο, άλλο θέμα αν επ' ευκαιρία αυτής της αγοράς κάποιος παίρνει μίζα. καμιά φορά παίρνουμε τα όπλα για να πάρουμε μόνο τη μίζα. Οι ειδικοί λένε πάρα αυτά τα όπλα, αλλά έπαιρναν τα άλλα όπλα γιατί έπρεπε να πάρθει η μίζα. Αυτά δεν τα ξέραν οι υπουργοί, δεν ξέραν ακριβώς τι συμβαίνει. Βοούσε ο τόπος, ειδικά με τον Άκη Τσοχαντζόπουλο, εμείς στα δημοσιογραφικά γραφεία, χωρίς αποδείξεις βέβαια, αλλά κυκλοφορούσαν φήμες. Τώρα αυτά πριν 15, 10 χρόνια πότε ήταν. Αυτοί που όμως ήταν στο ίδιο εκτελεστικό γραφείο, στα ίδια υπουργικά συμβούλια, γραφεία, συνδιασκέψεις, συσκέψεις, η μόνη τους έγνοια ήταν ο σοσιαλισμός. Δεν πήγαινε ο νους κανενός τόσο καλοπροαίρετη, τόσο αγνή και τόσο ευαίσθητη, δεν πήγαινε ο νους κανενός ότι μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει τα όπλα για την προστασία της Ελλάδας και να πάρει μίζες. Αλλά ας φύγουμε από αυτά, τα τόσο μίζερα, ας έρθουμε στα θετικά, μια που είναι και επέτειο σήμερα και γιορτάζουμε τα 3 χρόνια στο μνημόνιο. Τι μας έλεγε τότε ο Γιώργος Παπακοσταντίνου. Μετά από τα εξαιρετικά επώδυνα και δύσκολα μέτρα που πήραμε για πολύ κόσμο, το τοπίο στην Ευρώπη άλλαξε με την έννοια ότι ανακτήσαμε μια αξιοπιστία ότι αυτοί σοβαρολογούν όταν λένε ότι θα μειώσουν τα ελλείμματά τους. Έχω αφεντικό και με χρηματοδοτεί Ζήμενες. Τα φάγαμε όλοι μαζί. Και πράγματι, κύριε Χατζη Νικολάου, έρχονται καλύτερες μέρες. Έλα, ζωή σε λόγου μας. Και καλύτερες μέρες. Και αξιοπιστία είχαμε τότε από την Ευρώπη. Θυμόσαστε τι έγινε μετά, ειδικά με την Ευρώπη. Και τα μέτρα ήταν λίγα και ευχαριστημένοι έπρεπε να ήμασταν. Ωραία. Όλα μαζί από τον Γιώργο Παπακοσταντίνου, που τότε τον θεωρούσαν πάρα πολύ έξυπνο, ικανό, αποτελεσματικό. Μιλούσε ωραία αγγλικά, πήγαινε έξω, είχαμε μια καλή εικόνα. Πολλοί κόσμοι χαιρόταν και με αυτό, ή μόνο με αυτό. Επειδή είχαμε μια ηγεσία, τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό, που μπορούσε να σταθεί πάρα πολύ ωραία, ήταν αδύνατη και οι δύο με τα κοστούμια, με τις καμπαρντίνες, με τη σπόρο εμφάνιση, εκείνο το σακίδιο στην πλάτη του Γιώργου Παπακοσταντίνου. Υπήρχε κόσμο μέσα σε αυτό τον κουρνιαχτό που χαιρόταν με αυτά. Έτσι λοιπόν πέρασαν τα 3 χρόνια, όχι πολλά, μπορούμε να νομίζουμε ότι είναι 3 δεκαετίες, 3 μόνο χρόνια και είναι εκεί που είναι ο Γιώργος Παπανδρέου, καθηγητής διανοούμενος του πλανήτη. Και είναι εκεί που είναι ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, καταξιωμένος από την ιστορία ότι προσπάθησε να σώσει τη χώρα του. Τα βλέπει αυτά ο Λοβέρδος, θέλει να κάνει τη ρήξη με το χτες και κάνει την εξής διατύπωση προς τον Γιάννη Πρετεντέρη. Του λέει ότι πρέπει να κάνουμε ρήξη με το χτες, κύριε Πρετεντέρη. Μιλάει το χθες στον κύριο Πρετεντέρη για τη ρήξη που πρέπει να γίνει. Άρα αν έχει κάποιος κάτι να πει, α είναι να καταγγέλει και να αρκείται σε αυτό, να συναγωνίζεται σε καταγγελίες στον δίπλα του, αυτό είναι μια τακτική, θα προτιμούσα εκείνους οι οποίοι έχουν κάτι να πούνε για την επόμενη μέρα. Και επόμενη μέρα χωρίς ρήξη με το χθες, κύριε Πρετεντέρη, δεν υπάρχει. Έχω αφεντικό και με χρηματοδοτεί Ζήμενες. IQ ρε δικιού. Και επόμενη μέρα χωρίς ρήξη με το χθες, κύριε Πρετεντέρη, δεν υπάρχει. Και κύριε Πρετεντέρη, το λέει στον Πρετεντέρη για τη ρήξη, έχει μια αξία που αναφέρεται και μιλάει το χθες για τη ρήξη με το χθες. Και τη ρήξη. Όποια λέξη και να πάρετε, μπάζει από παντού, δεν έχει σημασία. Θα παρακολουθούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ελπίδα κυρίως. Γιατί τι άλλο να έχεις όταν βλέπεις το Λοβέρδο. Ελπίδα τουλάχιστον. 211-208-200 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση στούντιο παπάκι, realfm.gr. Όποιος θέλει να στείλει SMS, γράφει real και ενώ το μήνυμά του αποστολή στο 54-100. Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης ρυθμίζει τον ήχο και όπως σε κάθε γιορτή και επέτειο, όπως είναι σήμερα, πάντα έχουμε ένα μικρό που μας λέει ένα πείμα. Καθόμαστε όλοι, τον κοιτάμε αυτόν τον μικρό, δεν μιλάμε γιατί τι να μιλήσει ο μεγάλος προς το μικρό. Δεν είναι σωστό, τον πληγώνεις και δεν είναι ώρα τώρα να έχουμε πληγωμένους μικρούς. Του Πριάμου τα τείχη να γκρεμίζεις, τον Ηρακλή στους άθλους να βοηθάς, του Πλάτωνα τα λόγια να στηθίζεις. Τ' Αλεξάνδρου το δρόμο να ακολουθάς, να πέφτεις σε φτάλοφη στην πύλη, μιλάμε τη βασιλεύουσα. Να γιάζει το σπαθί σου ο Γερμανός, παλών πατρός. Παλών πατρός. Του 12 να σεμεθούν οι θρύλοι, 12-13, Βαλκανική πόλεμη. Παλών πατρός. Την πίνδο να σαρπάζει ο ουρανός. Τι μη να λέγεσαι Έλληνας, μη σου. Μπράβο. Έχω αφεντικό και με χρηματοδοτεί Ζήμενες. Και επόμενη μέρα χωρίς ρήξη με το χθες, κύριε Πρετεντέρη, δεν υπάρχει. Έχω αφεντικό και με χρηματοδοτεί Ζήμενε. Δεν είναι κακό. Υπάρχουν τόσοι άνεργοι απ' έξω. Το ζητούμενο αυτή την εποχή να έχεις δουλειά και να πληρώνεσαι. Οι λιγότεροι το καταφέρουν σε αυτόν τον τόπο. Μέσα σε αυτούς είναι και ο Βορύδης. Δεν είναι κακό. Σήμερα το βράδυ έχουμε βραδιά. Παντελής Θαλασσινός και οι δύο πρώτοι που θα πάρετε τώρα στο 211-200-8200 θα πάτε να τον δείτε. Είναι η τελευταία του παράσταση στο Ρυθμό Stage που είναι στην Ηλιούπολη. Μια σκηνή έτσι πολύ ωραία που έχει κάνει τη διαφορά τον τελευταίο χρόνο κυρίως. Είπαμε το τηλέφωνο, οι δύο πρώτοι που θα πάτε σήμερα να δείτε, διπλές προσκλήσεις, στις 10 η ώρα, μόλις έχουμε τα ονόματα, πάρετε στον Αποστόλη να τα δώσετε όσοι προλάβετε, θα πούμε και τη διεύθυνση και τα υπόλοιπα για να βρείτε το μαγαζί σωστά και εύκολα σχετικά. Μέχρι τότε θα ακούσουμε έναν ωραίο καυγά, έγινε το πρωί, είναι ωραίο να υπάρχει κανένας καυγάς τηλεοπτικός, έτσι να τσιτώνουν λίγο τα αίματα, τα νεύρα ή οτιδήποτε. Πρωταγωνιστές είναι η κυρία Σοφία Βούλτεψη από τη Νέα Δημοκρατία και ο Κώστας Γιώγας από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Κάποιοι από όλα τα κόμματα όμως, ναι, οι οποίοι έχουν άκρες μέσα στο να κάνουν αυτό. Ναι, λένε ότι κοίταξε να δεις, φέρε μου τα ονόματα. Όχι, προσέξτε, δεν μιλάμε για ένα κόμμα. Mm. Γιατί τώρα μέσα στον ΟΑΕΔ υπάρχουν όλα τα κόμματα. Είναι ένας φίλος μου εκεί. Τα κόμματα της συγκυβέρνησης. Όλα τα κόμματα. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ λέει φέρε μου τα ονόματα να σε πάω στον ΑΕΔΙ ή στο ΚΟΚΟΕ. Ψεύδεσαι σχρά, μα θέλεις πες ονό. Εγώ σου λέω ότι ψεύδεσαι σχρά. Μισό λεπτό. Ψεύδεσαι σχρά, σε ό,τι αφορά το ΚΟΚΟΕ μιλάω. Μισό λεπτό. Μη μου κάνεις τώρα επιθέσεις. Εκεί, άμα λες τώρα όλα τα κόμματα, προκαλείς. Γιατί το ΚΟΚΟΕ δεν είναι σαν τα μούτρα σας, γι' αυτό. Γιατί το κουκουέ δεν είναι σαν τα μούτρα σας. Και κύριε Γιώγα, με συγχωρείτε. Εντάξει, όχι προσωπικό. Για τα άλλα κόμματα πέστε ό,τι θέλετε. Όχι προσωπικό τόνο. Ήρθατε, έχετε κάποιο πρόβλημα πρωί-πρωί. Έχω πρόβλημα με τη σκοφαντία και τη λάσπη του ανεμιστήρα. Έχω πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό. Όταν μπαίνει κάποιος μέσα κάπου και βρίζει. Δεν και βρίζω. Αυτό δεν είναι μαγιά. Σάτα μου, το κόμμα σας. Να ηρεμήσουμε λίγο και να ακούσουμε τις απόψεις σας. Εγώ ξέρω και άσε τώρα το κόμμα μου και άσε και ξέρω και από το κόμμα το δικό σου. Για πες συγκεκριμένα. Δεν θα τσακωθώ τώρα. Είπα λοιπόν να εξαιρώ το κουκουέ που ούτως ή άλλως αυτό εξαιρείται από τα πάντα. Και κάθεται μόνο του στο 3%. Από τη σαπίλα και τη σύψη του συστήματος που υπηρετείς, ναι, λοιπόν, εξαιρούμαστε. Και είχε και συνέχεια μετά, εντάξει, λίγο πιο χαλάρα τα πράγματα. Λοιπόν, οι δύο που θα πάνε σήμερα το βράδυ να δουν Παντελή Θαλασσινό στο Ρυθμό Stage είναι ο κύριος Πανογιάννης Αδαμάντιος, ο κύριος Κορές Γιώργος. Είναι διπλές οι προσκλήσεις. 10 η ώρα λένε εδώ τα παιδιά μας, έχουν πει ώρα προσέλευσης. Ο Ρυθμό Stage είναι Μαρίνο Αντίπα 38 στην Ηλιούπολη. Εύκολα το βρίσκεται. Έχει παρκάρισμα απ' έξω, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο. Καλά να περάσετε. Είναι η τελευταία παράσταση της ανοιξιάτικης περιοδίας που είχε ο Παντελής Θαλασσινός. Πείτε και ένα κρασί για μας, θα πείτε εκεί στην πόρτα Ελληνοφρένεια και όπως ξέρουμε η λέξη Ελληνοφρένεια ανοίγει τέτοιες πόρτες. Ναι. Τον Αποστόλη ήθελα. Εγώ. Ναι. Εγώ. Τον Αποστόλη. Εγώ λέω κυρία μου, εγώ είμαι, γιατί δεν μιλάτε. Είσαι εσύ Αποστόλη. Εγώ είμαι. Χάρηκα πάρα πολύ. Α, και εγώ τέλειωνε. Για που έκανε, που τη είπε να πάει στο διάολο. Έκαλε. Το βαγελάω. Χαίρομαι που σ' ακούω. Πού το είπα αυτό εγώ, δεν μιλάω έτσι. Χαίρομαι που σ' ακούω. Πού το ακούσατε αυτό θα μου πείτε. Γιατί αγόρι μου. Τι γιατί. Χαίρομαι να χαίρεσαι τα παιδάκια σου και τη γυναίκα. Α, θα γίνει συνεννόηση σήμερα, κατάλαβα. Να είστε καλά, χάρηκα. Με συγκινούν οι ευχές σας. Για τη συντροφιά που μας κάνετε. Δεν τέλειωσε. Γεια. Νάιν. Άκου σκηνικό, χαρακτηριστικό. Κοπάδι με τρώματα μέσα στη μέση του δρόμου. Πάω να το προσπεράσω. Μπροστά είναι ο μελανσός, τον οποίο έχουν. Θα του δίνουν κανένα 3 ευρώ για να τα φυλάει όλη μέρα. Κανα 3 ευρώ θα του δίνουν, καμιά χαρακιά στα πόδια, κάτι. Για πες. Όχι, άκου να δεις. Πιο μπροστά από το μελανσό, τον άνθρωπο, τον δυστυχή, είναι ένα πιτσιρικά σκανδάλι. Παλιά βάζανε τσοπανόσκλα, τώρα τι βάζουν τσοπανόμαυρους. Τι έχει γίνει, είναι ο 24 πάνω στο παπί, πηγαίνει με πρώτη παρακολουθώντας τον μαύρο, ο οποίος παρακολουθεί και αποπτεύει τα αρνιά. Σωστός, δεν κατάλαβα να κάνει ό,τι θέλει ο μαύρος. Έτσι, μπράβο. Αυτή είναι ούνη, παιδί, μπορεί να φάει το αρνί ζωντανό. Σωστό. Είναι επικίνδυνη. Εκτός που είναι επικίνδυνη για τη δημοκρατία μας, τη φυλή μας, είναι επικίνδυνη και για τα αρνιά. Έλα, πώς είναι. Έλα. Τι ωραία λογική αυτή του Πάγκαλου, ρε. Έλα, ρε, 200 εκατομμύρια έφαγε. 10 να είναι, 2 δις, τι έγινε. Δεν λέει όμως ότι για να βάλεις υπογραφές για τα 200 εκατομμύρια πρέπει να έχεις φάει τουλάχιστον επί 10. Γιατί άμα κάνεις κάτι που είναι κερδοφόρο για το ελληνικό δημόσιο, γιατί να σε λαδώσει ο άλλος. Τώρα μια και είπες Πάγκαλο. Είναι αλήθεια ότι ο Πάγκαλος ανοίγει κέντρο αποτέφρωσης. Ανοίγει κέντρο αποτέφρωσης. Ναι, του είπε κάποιος ότι πρέπει να κάψει τα περιτά λίπη και αυτός το πήρε έτσι. Πρέπει να. Άντε να δούμε. Πρέπει να μπει πρώτα, αλλά θα φρακάει. Δεν μπορεί να μπει αυτός. Πώς θα μπει μέσα εκεί. Θα μπει σε μαγκάλι, ξέρω εγώ. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια. Είσαι καλά? Εντάξει, προσπαθώ. Προσπαθούμε όλοι. Αγώνας, αγώνας, κυρία μου, αγώνας. Ναι, αγόρι μου, άκουσε να σου πω κάτι σχετικό με την ΕΤΕΝΑ. Χθες, την επέτειο της 21ης Απρίλη, ξέρεις τι ώρα έβαλε αφιέρωμα την 21η Απρίλη? Τι ώρα? Μία η ώρα το βράδυ. Α, ωραία. Έχει να ρωτήσει μέσα στο μεσημέρι. Να πας να φας να δεις τον Παπαδόπουλο να σου γυρίσουν τα άντερα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, όχι. Ή να σου ανοίξει όρεξη. Το λέω για να πιάσω και τους Νεοδημοκράτες, να πιάσουμε όλο το κοινό. Είναι πονηρό αυτό. Γιατί μία η ώρα το βράδυ, τι θεαματικότητα υπάρχει. Μία η ώρα το βράδυ, για όνομα του Θεού. Η ΕΤΟ όμως πληρώνεται από εμάς. Καλά, τέτοια καούρα, εσείς να δείτε το αφιέρωμα για τη Χούντα. Βρε μάνα μου γλυκιά, εγώ ξέρω τι έγινε στη Χούντα, αλλά υπάρχουν τα νέα παιδιά που πρέπει να μάθουν. Τα νέα παιδιά δεν είναι σαν και εσάς. Τα νέα παιδιά στη μία η ώρα τρώνε απογευματινό. Α, λες, όχι. Αν δεν είναι στο σπίτι, είναι έξω να μου πεις. Ωραία. Οπότε ποιο είναι το πρόβλημά σου? Εσύ ήθελες να τα δεις. Να χαίρεσαι. Βορίδα. Και να σου πω, ρε μάνα, πώς οι κολόγοι βγάζουν γραμμή τόσο γρήγορα, μπορείς να μου πεις? Έχουν επιμονή, παιδί μου, δεν έχουν ανάγκη. Έχουν μάθει να κάνουν άλλο στη ζωή τους. Είναι γέροι, συνταξιούχοι. Το μόνο που έχουν να περιμένουν είναι τη σύνταξη. Την τρώνε τη σύνταξη το πρώτο δεκαήμερο και μετά 20 μέρες περιμένουν την επόμενη. Έχει μάθει να περιμένει ο γέρος. Παίρνει, σου λέει θα τον πετύχω το μάθημα τον Αποστόλη. Ναι, θα το σηκώσει, δεν μπορεί. Ενώ ο νέος είναι ανυπόμονος. Ναι, ναι. Κατάλαβες, αυτό είναι το πρόβλημά σου. Αποστόλη. Έλα. Πρόσκληση για το βράδυ να δούμε όλοι μαζί το δελτίο των 8 στο Μέγκα. Να δούμε την κυρία Μαρία και τη συνέντευξή της από το Βαξεβάνι. Ναι. Όχι μόνο στο Μέγκα, σε όλα τα κανάλια. Λες να μην παίξει. Και αν το χάσει στο Μέγκα, δες μετά στο Sky που είναι στις 9. Έτσι, έτσι. Εκτός και να το παίξει ο Ευαγγελάτος για ανταγωνισμό. Έτσι, έτσι. Άσε που ο Ευαγγελάτος είναι τόσο κίτρινος που είναι ικανός να βάλει συνέντευξη της κυρίας Γεωργίας που μιλάει για τη δικιά του εξόντωση.